Odi ta ra ra ra, odi te le le le. Odori Mr. Fuji mi, aide ade o. Oma lahu salau mi. Omo ni bagun ni le olule. Ibadan maja maja. Ta se kara waju le ru. A je gbin je kara hun. A fi kara hun fori mu. Oma gbo sasa masa. A gbo ya ya ma se ya. Omo tu de le si fa hun mi. Ainde ade o. Ohun ta inde ade mi to fe lelenu mare logun se ainde ade ti koyun lojo si ko to di wipo faye le oni ku to ba ma wole tohun koko ko pa ma ma hun toro n lo pa baba hun odi jo keji bo lo ya o ya o aji dupe dupe. Oni waju o shakeyin eleyin na o si waju Oni waju o shakeyin eleyin na o si waju Nigeria lati gbe le gbo Peku pa India gbaje lola pa gbaje lola silu London Lọjọ ta indi agbaje lola ku omi bo loju everybody o Ojogbon olodu aworanle Ebun lati loyin loyin Agbon to pelu la kai lo Gbogbo nilu lo n se lede leyin e Gbogbo ebi agbajo lola eku lede baba wa Awon ni juju gbogbo won lo wa Awon ni high life olohun ka Hip hop singers e se hun wa Awon ni waka gbogbo won lo wa Elere bi le se bebe Gomina wa le komi Raji omo ti Fashola Pelu opolopo senators Doctor Muiz Uchaigun Muiz omo ti Tibangra Commissioner for Environment Wọ́n ṣe gudugudu méje tó ń pẹ̀lú yàyà tó pọ̀ gẹ́. Gbogbo marketers gbogbo wọn ló wá. Ẹgbẹ́ man ẹ ṣeun wá. Ẹgbẹ́ hardred gbogbo wọn ló wá. ATP pátápátá lọ́balọ́ba wọn máa gbẹ̀yìn o. Òṣìṣẹ́ ìjọba àpọ̀lọ́ jára. Ṣayé ṣayé ṣe léde lẹ́yìn ẹ látòrí àlàdé adé Buhari ọmọ tí tọlọtọ mi ẹni ṣojú ó máa dàbí ẹni ṣẹ̀yìn Buhari ni tó ṣojú àlàdé tún ń ṣẹ̀yìn o alálùfà wọn lọ bí rẹ ká má sọ tàwa ò ní Fuji àtòbí 10 million torí Tàyíndé Bari wọ́ndà tó dolóògbé o. Kamazo tawa o ni Fuji atobi 10 million tori Tàyíndé Bari wonder to dologbe o apelo wa laji koli ti mi ayinla o ba mi kobo kobo e so ngbe ta se babo bagun ami ayindo oga e so gbe yin galagaju hola ni ni lojo ta se so gbe fu you everybody pata pata oga kola won ba ko je ko duro ko jinu si ra won ni oga ko sani ti ko ni gu oga e so gbe iga la lojo ta ti n ba la ju yarun oga mi je lo lo ti ran so ku fun gbogbo wa pata pata oga iba se ko se boda ni oga mi o ba ti bo je ni da oga mo ti le mo mi gbeju gbeju oga e so gbe ita lagaju oga je la run ti ran so ku fun gbogbo agbada agbada e so gbe ita lagaju ko lo se je ki ku ko kan se re mo wa lo ni ami o oga Shabbe ita lagaju oga Gele numare oga e shabbe ita o ma amule agbaje lo laro oku ala mo ma sun o shabbe ita lagaju oga boju eyan won to fi sile lo oga e shabbe ita lagaju eyan mo e ku le de ba Olori emi rasa ki mi Oga esho be ida lagaju Oga esho be ida lagaju Oga ekulede agbara feraku Oga esho be ida Adura ni kejo ma se fun oru Wipa lohun oba to je kaye ko ye won esho be ida lagaju Arun ko ya won ju Ti temi na jo na ti amanu re o e so be ida lagaju se be le gugu fi mi jo lori eyin le fi mi se na jo na ti amanu o e so be ida lagaju o gbe oni fuji pata pata imara ma o e so be ida lagaju e je ga jojo ko wa ju afun mi kola won ba ko ba je la fe yan re e so be Oga e so gbe ida lagaju oga ki won ma jogun kon ma ma je golo oga kola won ma se ku awun la ku fa oga ori nla ni le yi oga e so gbe ilu nla ni le lo oga hapa nla ni le yi oga e so gbe fasa nla ni le yi Abanto un pelu la ka Oga e so ti pale mo odile Oga ainde to ba n korin la julorun Oga e ba o ma korin ke ma gbe Oga ba ba n lulu la julorun Oga e ba o ma ke ma gbe Oga ba ba sha san la ju la julorun Ma se fun wa no bi wa mamadu Oga e ba mi o mo ni se nla Sallallahu alaihi wasallam ba n ba ba mu wa mo njo Ainde an ba jo lola Ha gba ju abo ba gwa mi Amo ti do do re mi si wa o Iga ta ile ade ku jan Kutu tonju Igba ta inde adekujan Ani ewa gba so ku so ton so Todi ti ta inde bari wonder Ale ma tu tu kutu Ale tu ti baba o Ale ma tu ele ma tutu kutu le o le tuti baba ele ma tutu kutu he o le tuti baba ele ma tu ele ma tutu kutu le o le tuti baba won angelese irani won gese baba won yoju e irani won yoju baba won angelapa irani won gapa baba won angelori irani won gori baba ele ma tutu kutu he o le tuti baba o ele ma tutu kutu he o le tuti baba won so gba ndi adi ababa agun o won ni baba ti mo pa won ma ku tori eno se sa lo sinu london o won ni tori pe baba ti mo pa won sawo wi pe won de ti mo wi pe ni to ba de sawo ajo to ni dohun to ba ti ku odi dono kan wa lawo kan ge lori odi dono kan ge lese odi dono kan yo ju ejojo won odi dono kan ge lapa odi dono kan ko won ni fun jando odi dono ki won yo won ni kidney oh bella kweno de mayo won igba ti won ti mo re yo wi gbe lojo tan ba ku gbogbo un ta se ka sile yo lawon alawo ni won ma gba lai ne se sa lo si lu london won lo tun wa fohun sile o igbe bi to n ba ku si ibe ni kon si hun si tori po ti mo po n lo ku si lu london igbe to n ba ku si lu london o ẹni kankan ò ní lẹ́gẹ̀ún lórí ẹni kankan ò ní lẹ́gẹ̀ún lápá ẹni kankan ò ní lẹ́gẹ̀ún lẹ́sẹ̀ ẹni kankan ò ní lè yọ̀ún lójú ẹni kankan ò ní lẹ́kọ́ fún jàǹdó torí ẹ ló ṣe lọ sá lọ kú sílù london ṣébèèyàn bá dé ṣáwó gbogbo ń tawẹ́ ká sílẹ̀ yìí báwọn aláwọ̀ tí wọ́n bá gba nǹkan ọ̀hún kí ló kù tó kù máa mú dájú lé ọ̀run o abèlè ń dàsé àwọn aláwọ̀ tẹ mi mọ̀ ọ́n o tí wọ́n ń já wọ rẹ́rẹ́ àwọn bíi káyọ̀dé ajígbọ́n ti fa ajífẹ́gbọ́n lámì káyọ̀dé o bámi ẹlẹ́mùrú bẹ́ẹ̀ fátọ́kì mi lọ yọ mẹ́sì mi ò gbọ́bi tí wọ́n ti gẹ̀nigẹ̀ni lórí rí mi ò gbọ́bi tí wọ́n ti gbà parí mi ò gbọ́bi tí wọ́n ti ń yọjú òkú ẹ má má bá wò ó jẹ́ nǹkan ẹ má má fẹ́nu bá wò ó jẹ́ ẹ má má bá wò jẹ́ ooo ẹ má má bá wò jẹ́ ooo ẹ má má bá wò jẹ́ ooo àwọ̀ tẹnìkan ṣe tó fi kọ́ lémọ́lé àwọ̀ tẹnìkan ṣe tó fi bí mọ́ lémọ́ àwọ̀ tẹnìkan ṣe tó fi nílé lórí àwọ̀ tẹnìkan ṣe tó fi lérò lẹ́yìn. awo e ma ma ba wo je o awo ani lojo da indi adi aboba gun mi lojo ton ma si bi won se gbede lati lu london o gbogbo wa lojo tawo gba oku e gbogbo alajo lo si bebe opolopo oju lo pejo si be o opolopo eyan ni won be ni be o igba ta ma sin bari wonder in de ah apa baba wa ni be ti mo ti mo apa baba wa ni be ti mo ti mo apa baba wa ni be ti mo ti mo apa baba wa ni be ti mo ti mo oju baba wa ni be sound sound oju baba wa ni be sound sound ese baba wa ni be sepe sepe ese baba wa ni be sepe sepe ifun baba wa ni be kolokolo ifun baba wa ni be kolokolo ori baba wa ni be digbidigbi ori baba wa ni be digbidigbi ori baba wa ni be digbidigbi ori baba wa ni be digbidigbi o fun ka si be o fun ka si be won ge ri bari wonder rara o fun ka si be o aye tutu kutu o aye tutu kutu o aye tutu kutu owo geri bari wanda toko aye tutu kutu aye tutu kutu owo geri bari wanda toko owo geri bari wanda toko aye tutu kutu owo aye tutu kutu owo geri bari wanda toko aye tutu kutu aye tutu kutu won gori bari wonder toku won gori bari wonder toku eti baba wa nibe ti mo ti mo eti baba wa nibe ti mo ti mo ese baba wa nibe sepe sepe ese baba wa nibe sepe sepe owo baba wa nibe ti mo ti mo owo baba wa nibe ti mo ti mo oju baba wa nibe sound sound oju baba wa nibe sound sound ori baba wa nibe digbidigbi ori baba wa nibe digbidigbi o fun ka si be o o fun ka si be o gori bari wonder toku ogori bari wonder toko gbogbo fun ma la papo o e je ka dupe lowo alagbada alagbada la ti bu o se gudugudu meje to n pelu aya to po ge ani po se ba be lo mi loko ma ke yeye ma da ke o bo se ma me lo mi loko kilo pano omi aja lolo kilo pano omi aja lolo kilo pano omi aja lolo kide pano omi aja lolo kilo pano omi aja lolo ani ku to pa ndi ade bari wona mi ohun lo pa professor pelami baba sina pelami o ohun lo kuku pa baba mi jola de mi la sisi lo po baba ta ba sakunde baba ta mo to gbo la mi so je rai mi mi rai mi olori ebi awa lomo ja la ruru lo po ounu pala mu ade chacha lo mi ekun oko dere ounu pa ade la kun eru obodo o busari uni badon baba tonore butola ni ka o wa beni aya ta ba si akonde ikuna lopa rumi abayo mi tonje ono so ya o ano ti doctor banire mu is me baba tala janje mi latu mi olufun mi la mi aya commissioner mu is me banire ona lo pande dubu ade dubu la mi du mi o olo sha ti ma leje lagba fun la wi awe mi mi o ohun lo pa mi ri am baba nginda aya gbadan mo si Ibrahim mi former president of Nigeria. Oun lo pa toto abuga luku luku lo pa sanje la un choyemi o sanje mi yon la iwola amma togun yeta owo yele mi yon monto shio yeyon sanje mi choyemi o ola iwola omo won ni ko du ori mi ikuna lo pa sakasa ola mi o lo pa gida do lo pe lewe omo to nja lati fun ni badun gbogbo ni moto e ma ku lede ikuna lo pa stella Haya tolu ajegun Obasanjo former president of Nigeria oh Ikuna lo pa Musa Yar'Adua former president of Nigeria Ohun lo kuku pa Tulamani ami Tula amo tolu fowo mi fowo bi egbon mi omo won le pe ma la mi baba shakira tu mi tula baba tenu tojo bi oko ye tun de of london mi tula baba tun de o ton ba nse faji lorun egbon tun de ba won se gbogbo ndana ton ba nse laju lorun egbon tun de ka ba won se Oko ye tun de of London Ikuna lo pa ekimi so mi akin Gbogbo businessman e ma ku lede Ikuna lo pa sonu ton je ra sakin o Ohun lo pa igbina baro mi Ikuna lo pa mo ta ki joba akin to ba ore mi ido wa nge omo won ni donre o ekun oko gige baba ti dare dare baba ti moju sola ido wa ore mi gbogbo omo donre e ma ku lede e ku lede eyin re to ku lo pa mi ri amadege mo da ki so ni alande Iku dara iku se ka o Ko lawon ba ko je ko dun ko jina si ra won ni gbogbo awa to ku a o ni konjuku e ba mi sami e ase ase buli ala un lo nja owo won awon so bi la mi no sai joni o ji mi bismillah rahman rahim kuli ala un adu ala un sa madu lam yalidi Walam you nani walam yakun lawo kufa adu a oni teteku ase e ba mi sami ase a oni teteku a oni bojo lojo lo ase e ba mi sami e ase awa toku ni le o ase kama ma se konjuku ase awa toku ni le o ase kama ma se konjuku ase a oni bojo lojo lo ase